बस में नहीं दिल बस में नहीं, एक नई नई नई मुलाकात में क्या करूं हाय हाय रे, क्या करूं हाय हाय रे। बस में नहीं दिल बस में नहीं, कुछ नई नई नई मुलाकात में क्या करूं हाय हाय रे, हाय हाय क्या करूं हाय हाय रे। अलबेली तेरी हमें उलझाए, आंख कदरारी तेरी हमको सताए, हमको सताए। बस में नहीं दिल बस में नहीं, इस नई नई नई मुलाकात में क्या करूं हाय हाय रे, क्या करूं हाय हाय रे। हंसना हंसाना इसी को जी कहता है प्यार जमाना, प्यार जमाना। बस में नहीं दिल बस में नहीं, इस नई नई नई मुलाकात में क्या करूं हाय हाय रे, हाय हाय क्या करूं हाय हाय रे। पहचान भी जाओ, आंख जो मिलाई है तो दिल भी मिलाओ, दिल भी मिलाओ। बस में नहीं दिल बस में नहीं, इस नई नई नई मुलाकात में क्या करूं हाय हाय रे, क्या करूं हाय हाय रे। बस में नहीं दिल बस में नहीं, इस नई नई नई मुलाकात में क्या करूं हाय हाय।